कांड साखी वृद्धारण को परिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है। इसमें अभी तक जितना कार्य हुआ है, सबसे पहले भाष्यकार ने मंगलाचरण किया, नमो ब्रह्मादिव्य आदि से मंगलाचरण की, गुरु की वंदना। उसके पश्चात यह उपनिषद शब्द का अर्थ बताया, उपनि पूर्वक संद्र गति विसरण अवसाधन, ये तीन अर्थ में धातु है। तो उप का अर्थ होता है अत्यंत समीप को कहते हैं उप, अत्यंत समीप अर्थ बताता है उप, समीप बताना। नी माने निश्चय, तो समीप अत्यंत समीप वस्तु जो निश्चय कराने वाला जो है ना, वो कौन है? ज्ञान, आत्मज्ञान। उसी को यहां पर ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद शब्द से कहा जाता है। फिर ये ग्रंथ को क्यों बोलते हैं, शब्द समूह को उपनिषद? हम उपनिषद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये उसके लिए है। ब्रह्म विद्या इससे पैदा होनी है, उसके ये जनक है। ये ग्रंथ पढ़े बिना ब्रह्म विद्या नहीं होगी। इसलिए जैसे आयुर्वेद घृतम बोला जाता है, आयु घी नहीं है किंतु आयु को बढ़ाने वाला है, इसलिए उसको घी को आयु कह दिया। उसी प्रकार ये गौण है, ग्रंथ में जो उपनिषद शब्द का प्रयोग गौण है और मुख्य है ब्रह्म विद्या में, इसका हुआ। और आगे जाकर के 6 अध्याय में विभक्त है, और इसका इस ज्ञान कांड का कर्म कांड के साथ संबंध कहा जाता है। तो संबंध कहने के लिए पहले प्रमाण सिद्ध करना पड़ा, ज्ञान कांड का प्रमाण है कि नहीं है। प्रमाण सिद्ध किया माने कठोपनिषद आदि कई मंत्र दे दिया, माने कर्मकांड भी जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व विज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक परलोक संबंधी कर्म नहीं कर सकते। इसके मतलब जन्मांतर संबंधी आत्मा को बताने वाले ज्ञान कांड हैं, तो वहां पर कोई लिंगलोट तब्यता आदि नहीं है, तो आमनाय से क्रियार्थत्व आर्थिक घटेगा नहीं वहां, क्योंकि क्रियापरक वाक्य नहीं है आत्मा का अस्तित्व दिखाने वाले। जब तक आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, तब तक परलोक संबंधी कार्य मीमांसक भी नहीं कर सकते। आत्मा ही नहीं होगा तो कौन फल भोग क्यों यहां कर्ता बन के काम करेगा, तो उनको भी स्वीकार करना पड़ा। तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने पर ही परलोक संबंधी कार्य होता है। तो आत्मा का अस्तित्व के लिए माने कार्यपरक नहीं है, वो ज्ञान कांड अतिरिक्त है, उसे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। तो उसके बाद कर्मकांड के साथ संबंध ज्ञान कांड का, ज्ञान कांड में उपस्थित भाग है कर्मकांड। पूर्व में जो बीत चुके हैं, प्रवर के ब्राह्मण जा चुका है, जो निषेक से लेकर के मशान तक का चर्चा हुई है, मान गर्भाधान से लेकर के मशान तक कितने कर्म होते हैं, क्या क्या कर्म होते हैं, सब उसमें कहा गया है कर्मकांड में। इसके पहले 2 अध्याय जो जा चुके हैं, प्रवर के ब्राह्मण जिसको शतपथ ब्राह्मण भी बोलते हैं, तो वहां उसके वह कर्म कई प्रकार के हैं। 3 तो काम्य कर्म होते हैं, 3 प्रकार के काम्य कर्म हैं, माने पितृलोक प्राप्ति, देवलोक प्राप्ति और ब्रह्मलोक प्राप्ति आदि 3 तरह के कर्म होते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म 3 तरह से होता है, उसके साथ इसका संबंध नहीं है। इसके निष्काम कर्म के साथ में ज्ञान कांड का संबंध है। आत्मयाजी श्रेया देवयाजी देवयाजी न इत्यादि को प्रश्न उठाया, कौन श्रेष्ठ है, आत्मा की पूजा करने वाला श्रेष्ठ है कि देवताओं की पूजा करने वाला श्रेष्ठ है? देवताओं की पूजा करने से तब तक देवादि लोक मिलेगा, और आत्मा की पूजा करने से जन्म मरण के चक्र से छूटने का काम होगा। या आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा यदि मन है, मन की पूजा क्या है, उसको शोधित करना, निष्काम कर्म के द्वारा उसको शुद्ध करना, यही आत्मा के यजन होता है। मन शुद्ध होगा निष्काम कर्म से तो उसके आगे वेदांत श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो आत्मयाजी का अर्थ मनयाजी, मन के पूजन करने का जिसका स्वभाव हुआ, तो मन का पूजन करना माने उसको शोधित करना। शोधित किससे होगा? निष्काम कर्म से। तो निष्काम कर्म ज्ञान के साथ संबंध रखता है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, और ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। किंतु ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक निष्काम कर्म, चाहे इस जन्म का हो चाहे जन्मांतर का हो, निष्काम कर्म निष्काम उपासना जब तक नहीं रहे, अंतकरण की शुद्धि नहीं हुई, तो ज्ञान होगा नहीं। इसके लिए कर्मकांड का ज्ञान कांड के संबंध माने सारे कर्मकांडों का नहीं है, निष्काम कर्मों का है। अभी तक यही चल रहा था। तो ये 3 प्रकार के फल बता दिया, ये साध्य साधन रूप जगत इत्यादि चर्चा हुई। इसके आगे भाष्य टीका चलना है। टीका में कहते ननु संसार गतेर आविद्यकत्वम उक्तम, आविद्यकत्वम अयुक्तम। आपने संसार गति को अविद्या का कार्य बताया, पूर्व भाष्य में है ना, स्वाभाविक अविद्यादि दोषवतो धर्माधर्म साधन कृता संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रय। ये अविद्या में आश्रित है कौन, ये जो संसार गति, जो पितृलोक मिलना चाहे स्वर्ग मिलना चाहे ब्रह्मलोक मिलना या निषिद्ध कर्म के द्वारा नरक आदि थावर आदि होने में जाना, ये संसार गति है। तो संसार गति को आपने जो बताया था अविद्यात्मक कहा था, अविद्या के कार्य बताया था। ननु संसार गतेर आविद्यकत्वम अयुक्तम, संसार गति को आविद्यक कहना ठीक नहीं, अविद्याजन्य अविद्या का कार्य मानना ठीक नहीं, पूर्वादि शंका कर रहा। क्यों? प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रतिपन्नत्वात्, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है, ये गृह है वृक्ष आदि है या संसार गति, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से सिद्ध है संसार, प्रत्यक्षादि आदि से और भी प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रतिपन्नत्वात् प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होने से और श्रुति भी से भी सिद्ध है कहते हैं संसार गति। तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत व्याक्रियत ऐसा आया है, यही आएगा आगे, तद्देतम तरी अव्याकृतम आसित तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, यही आगे आना है, पुरुषविद ब्राह्मण में आएगा, चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा। तो नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत श्रुतौचा, श्रुति में भी है संसार गति की चर्चा, नाम रूप है। तो नाम रूप आदि जो घटादि होते हैं अविद्या का कार्य नहीं होते हैं, घट किसका कार्य है, वृत्तिका का कार्य है। इसी प्रकार संसार गति भी नाम रूप आश्रय वाला है, नाम रूप है उसमें ना, जो मैं संसार गति नाम रूप कर्म का आश्रय संसार गति बताया आपने भाष्य के अंत में कहा था, संसार गतिर नाम रूप कर्म आश्रय, नाम रूप कर्म का जो आश्रय है वही आश्रय जिसका है संसार गति का। तो नाम रूप का आश्रय जो होता है जैसे घटादि, वो अविद्या का कार्य नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वृत्तिका का कार्य है। इसी प्रकार संसार गति भी माने नाम रूप का कार्य, नाम रूप युक्त होने से अविद्या का कार्य नहीं होगी, वास्तविक होगा संसार जैसे घट वास्तविक होता है, क्यों नाम रूप आश्रय वाला है वो, वैसे संसार नाम रूप आश्रय वाला है, तो संसार गति वास्तविक है। यह पूर्वादि की शंका है। नन संसार गतिर आविद्यकत्व अयुक्तम, संसार गति को आपने आविद्यक बताया, अविद्या कार्य बताया, न युक्तम अयुक्तम ये ठीक नहीं, क्यों प्रत्यक्षादि प्रतिपन्न, प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है ये संसार गति। तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत इति श्रुतौ च, श्रुति में भी प्रसिद्ध है ये तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, ऐसा श्रुति है बने से नाम रूपात्मनो जगत हो, नाम रूप स्वरूप जो जगत है, जगत यही दो स्वरूप नाम और रूप, यही जगत का स्वरूप होता है, नाम रूपात्म मनोजगत हो अभिव्यक्ति श्रवणात्, उसकी अभिव्यक्ति सुनाई पड़ी है नाम रूप के द्वारा व्याकृत स्थूलीभूत होता है, अभिव्यक्त सुनाई पड़ता है जगत, इसलिए न प्रामाणिक से अविद्याकृतत्व, प्रामाणिक जगत प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है और श्रुति प्रमाण से सिद्ध है, श्रुति कौन है तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध है, श्रुति से सिद्ध है, तो उसको अपलाप करना ठीक है, आविद्यक कहना ठीक नहीं, यह शंका है पूर्वादि की, यह शंका है। तो उत्तर देंगे अभी, इसमें नौ नंबर की टिप्पणी है, प्रत्यक्षादि प्रतिपन्नत्वात् माने यथा ही प्रत्यक्षादि प्रतिपन्नम घटादि, जैसे प्रत्यक्षादि का विषय होता है घटादि, तो अविद्या अतिरिक्त उपादान मृत उपादान, अविद्या से अतिरिक्त वृत्ति का उपादान वाला होता है कौन घटादि, जो प्रत्यक्षादि का विषय बना हुआ घटादि है वो घटादि अविद्या से अतिरिक्त उपादान कारण वाला है, उसका उपादान कारण क्या है वृत्ति का, तद्वत उसी प्रकार ये जगत भी, ये जगत भी नाम रूप से युक्त है, जैसे नाम रूप युक्त घटादि है अविद्या का कार्य नहीं होते वृत्ति का उपादान वाला, उसी प्रकार ये जो जगत है ये भी नाम रूप से युक्त है, जैसे घट है उसी प्रकार है, तो अविद्या का कार्य नहीं है, अन्य कोई उपादान है इसका, इसलिए अविद्या का कार्य न होने पर यथार्थ होता है, ये पूर्वादि की कहना है। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, तदेवम भाष्य में कहा, तदेवेदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्तिर अभ्याकृतम आशीत, भाष्य में कहते हैं क्या है आगे दस भी है, न तो प्रत्येगात्मना भी इति एवकार, एवकार जो लगाया ना पूर्व पक्षी ने, तो एवकार माने प्रत्यक्षादि प्रतिपन्नत्व प्रतिपन्नत्वात् तन नाम रूपाभ्याम एव का अर्थ क्या है, तो कहते दस नंबर का कि न तो प्रत्येगात्मनापि, प्रत्येगात्म रूप से तो ये जगत नहीं बना है, अविद्या से भी नहीं है ये, कि प्रत्यक्षादि के द्वारा सिद्ध है, इसलिए अन्य कोई है, तो अविद्या अतिरिक्त से जो बनेगा वो आविद्यक नहीं माना जा सकता, ये पूर्वादि का कहना। तो सिद्धांत कहते तदेव इदम व्याकृतम, वही यह जो कहां तक ब्रह्मा जी से ब्रह्मा से लेकर स्थावरांत जो जगत है अपने कर्म के आधार पर, माने वेद शास्त्र निषिद्ध कर्म करवे स्थावरादि गति है, और शास्त्र भी तीन कर्म तीन प्रकार के होते हैं, पितृलोक की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ऐसा ऐसा हो जाता है तो पितृलोक आदि प्राप्ति के साधन बनते हैं। ये तदेव इदम से उसी को लेना है, वही जो ब्रह्मादि स्थावरांत जगत है, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक माने माने अधोगति होने तक जो जगत है, इदम व्याकृतम, ये व्याकृत जगत है, स्थूलीभूत है अभी ये जगत, अभी अभी नाम रूप से युक्त हो रखा है जगत, माने व्यवहार के योग्य हो रखा है। व्याकृतम साध्य साधन रूपम, जगत दो भाग में विभक्त है, साध्य और साधन, साध्य है स्वर्ग आदि और साधन है पुण्य पाप, साधन है और साध्य होता है स्वर्ग नरक, साध्य होता है पुण्य पाप के फलस्वरूप स्वर्ग या नरक यही मिलना है। साध्य साधन रूप स्वरूप जगत है, दो है साधन और साध्य, साध्य साधन होंगे पुण्य पाप आदि कर्म, यज्ञ आदि कर्म करेंगे निश्चित कर्म करेंगे पाप होगा उसका, साध्य होगा नरक आदि, और ये होगा पुण्य का होगा यज्ञ श्रुति वेद विहित कर्म करने पर पुण्य होगा धर्म होगा उसका फल स्वर्ग आदि होगा, जो ही तो होता है साध्य साधन रूप है। तदेव इदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत, जो साध्य साधन भाव दो रूप में विभक्त जगत है वह प्राग उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के पहले, जगत बनने से पहली अवस्था अव्याकृतम आशीत, अव्याकृत था माने व्याकृत नहीं था, सूक्ष्म था, अविद्या के साथ एक था यह जगत, इसलिए जगत अविद्यक होता है, पहले अविद्या रूप था अव्याकृत था, अव्याकृत शब्द का था अविद्या, वैसा था ये कहा। दो तीन की टिप्पणी भी कहते हैं, तदेव का अर्थ ब्रह्मादि स्थावरांतम यथोक्तम, पूर्व भाष्य में कहा था एवं ब्रह्माद्या स्थावरांत स्वाभाविक अविद्यादि दोषवतो धर्म धर्म साधना कृता संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रय, उसी का तदेव एदम से ब्रह्मादि स्थावरांत उसको लेना है, ये कहा टिप्पणी कार ने, ब्रह्मादि स्थावरांतम यथोक्तम एवं जगत, यथोक्तम जगत जैसा जगत क्या माने ब्रह्मा से लेकर के माने हिरण्यगर्भ से लेकर के स्थावर तक जाना है अपने कर्म के आधार पर, ऐसा जो जगत है तदेव एदम। तीन नंबर में प्रत्यक्ष देना प्रतिपन्नम, आज प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपन्न है, सिद्ध है जगत आज, पहले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं था, अभी प्रत्यक्ष आदि में आया हुआ है, नाम ऋषि युक्त हो रखा ऐसा जगत प्रतिपन्नम जगत, साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्ति अभ्याकृतम आशीत, उत्पत्ति के पहले अभ्याकृत था, नाम रूप नहीं था इसका, एक सयेस संसार, यही जो संसार है नाम रूपात्मक संसार, सयेस बीजांकुरादिवद अविद्याकृत संसार आत्मनि क्रियाकारक फला अध्यारोपलक्षण अनादि अनंतो अनर्थ इति तस्माद् विरक्तस्य अविद्या निवृत्तये तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्यर्थो प्रतिपत्यर्था उपनिषद आरभ्यते। जगत से जो विरक्त हो गया है माने ब्रह्मलोक से लेकर के थावर तक कोई जगत की साधन नहीं करता, जगत प्राप्ति के लिए साधन नहीं करता, ऐसा दोनों काम नहीं करता, ऐसे जो व्यक्ति विरक्त है स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ये भी नहीं करता, वेद विहित कर्म भी नहीं करता, काम कर्म नहीं करता और निषिद्ध कर्म भी नहीं करता, संसार से विरक्त है, तो साध्य नहीं चाहिए तो साधन नहीं करेगा, जब साध्य चाहिए तो साधन करता है व्यक्ति, मैं खाने की इच्छा हो तो भोजन बनाएगा, खाने की इच्छा न हो तो भोजन नहीं बनाता, इसी प्रकार स्वर्ग आदि चाहिए तो यज्ञ आदि करेगा, साध्य के लिए साधन होता है तो साधन से विरक्त है, स्वर्ग फल से विरक्त है, ऐसे जो व्यक्ति को लेकर के ये उपनिषद आरंभ किया जाता है, ये बोलना चाहते हैं, संसार से जो विरक्त होगा उसके लिए उपनिषद आरंभ किया जाता है, एक बोलना चाहते हैं सये स बीजांकुरादिवत अविद्याकृत। देखो ये संसार आप पुण्य पाप कर्म करेंगे, कर्म से होगा स्वर्ग आदि फल, फल भोगने के बाद फिर पुण्य पाप कर्म, कर्म से वासना, वासना से कर्म, कर्म से संस्कार बनेगा, संस्कार से पुण्य कर्म होगा, कर्म से संस्कार, संस्कार से कर्म, ये बीज और अंकुर के समान है, अनादि है, बीज भी शादी है अंकुर भी शादी है, बीज से अंकुर फूटता है किंतु दोनों उत्पन्न होते हैं, बीज से अंकुर पैदा होगा और अंकुर से बीज बनता है, क्यों अंकुर से बड़ा वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा बीज होता है, तो कौन पहले ये प्रश्न उठेगा, दोनों शादी है फिर भी अनादि कहते हैं किसका, इसका प्रवाह अनादि है किसका, हाँ स्वयं शादी है उत्पन्न होते हैं, बीज भी उत्पन्न होता है और अंकुर भी उत्पन्न होता है किंतु इसका जो प्रवाह धारा एक माने बीज से अंकुर, अंकुर से आज बीज है, किससे बना? अंकुर से। वो अंकुर किससे बना? पहले वाले बीज से। और पहले वाला बीज किससे बना? उससे पहले अंकुर से। ऐसे चलता रहेगा, अनादि है ये। तो यहां भी कर्म वासना, कर्म से वासना, संस्कार संस्कार से कर्म, ऐसा चल रहा है, ये जगत हटता है। तो बीजांकुरादिवत, जैसे बीज और अंकुर के समान ये जो जगत है, जगत अविद्याकृत संसार है। संसार अविद्याकृत है, अज्ञान से ही बना है, ये अज्ञान का कार्य है। ये जब तक अज्ञान रहेगा तब तक जगत होता है, ज्ञान काल में जगत नहीं होता। अविद्याकृत संसार स एष संसार, वे संसार आत्मनि अविद्याकृत, आत्मा में अविद्या के कारण है जगत। क्रियाकारक फल अध्यारोप लक्षण, आत्मा में तीन आरोप करता है संसार। क्या करता है? क्रिया कारक फल का आरोप होता है, करने वाला संसार है। माने क्रिया, पुण्य अपुण्य क्रिया जो करेगा, धर्म अधर्म जो क्रिया करेगा, कर्म करेगा, यज्ञ आदि कर्म है, पाप कर्म है, और कारक करने वाला कर्ता आदि है, करण है, कर्ता है, कारक में आएंगे, जिस साधन से करेगा करने वाला कर्ता, और फल स्वर्ग आदि नरक आदि जो फल है, पुण्यकर्म का फल स्वर्ग आदि, पाप कर्म का फल नरक आदि, फल है। तीन होते हैं, क्या होते हैं? क्रिया कारक फल। कारक में आ जाएगा कर्ता भी आ जाएगा, साधन भी आ जाएगा, कारक में आ जाएंगे करण आदि, और क्रिया माने कर्म, और उसका फल। ये तीन रूप में संसार दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? क्रिया कारक फल का आरोप कहां का होता है? आत्मा में। मैं करता हूं, इस साधन से कर्म करूंगा और इसका फल भोगूंगा, ऐसा आरोप होता है अविद्या के कारण, अज्ञान जब तक रहेगा ऐसा। सये सबीजांकुरादिवत अविद्याकृत संसार, वही है जो संसार है। सये सचार नंबर में कहा, सये स स्वर्ग मृत्यु आदि परोक्ष प्रत्यक्षात्मक संसार है। संसार सही ऐसा अन्वय कहां करना? संसार शब्द के साथ करना कहते हैं। कुछ परोक्ष रूप जगत है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप जगत है। परोक्ष रूप कौन है? स्वर्ग आदि नरक आदि, और अपरोक्ष है वर्तमान इसलोक। परलोक है परोक्ष, और इसलोक यह लोक है अपरोक्ष, यही जगत है। दो रूप में है जगत, परोक्ष और अपरोक्षात्मक जगत। टिप्पणीकार ने कहा, ये कहा चार में कहा, सही ऐसा माने वही यह, ऐसा बोल रहे हैं ना भाष्य में, स ऐसा वही यह कौन है? स माने होगा था परोक्ष, और ये माने होता है अपरोक्ष। तत्शब्द सभी को वाचक होता है, तत्शब्द दूर का वाचक होता है। स माने परोक्ष जगत और संसार, और ये माने अपरोक्ष जगत संसार। ये दो प्रकार के संसार, यही कहा। स ऐसा स्वर्ग मृत्यु आदि, जो स्वर्ग और मृत्यु आदि जो संसार है, परोक्ष प्रत्यक्षात्मक, कोई परोक्ष रूप में है, कुछ स्वरूप वाला है, कोई प्रत्यक्ष स्वरूप वाला संसार, ऐसा अन्वय करना। सही ऐसा पद का अन्वय कहां करना? संसार शब्द के साथ ही बोला। तो सही ऐसा बीजांश पुरादिवत अविद्याकृत, जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ये चलता रहता धारा, अनादि है, प्रवाह अनादि है। इसी प्रकार संसार भी धारा में अनादि है। जगत उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता, किंतु प्रवाह का नाश नहीं होगा, चलता रहेगा। प्रवाह अनादि है संसार का। तो कृत आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोप लक्षण, जो आत्मा में क्रियाकारक फल का आरोप होता है जिस संसार में, ऐसा संसार अनादि अनंत, ये अनादि है और अनंत भी है ये संसार। माने इसके प्रवाह कब से हुआ पता नहीं लगता, प्रवाह कब से चल पड़ा, वो अनादि स्वरूप से अनादि नहीं है संसार। उत्पन्न होता है, नाश होता है, माने अनंत भी नहीं है, नाश होता है, किंतु इसका प्रवाह अनादि है, अनंत है। कब से चल पड़ा ये पता नहीं है, कब तक रहेगा ये भी पता नहीं है संसार का, अनंत है, प्रवाह चलता रहेगा। पहले कब से है ये भी पता नहीं, कब तक होगा अभी जानकारी नहीं होती है, प्रवाह चलता रहेगा। अनादि अनंत, अनादि है और अनंत है संसार। माने प्रवाह रूप से, किस रूप से? स्वरूपतः अनादि अनंत नहीं, सादि है, अंतवान है, कोई भी वस्तु उत्पन्न होना होता है संसार, ऐसा है, किंतु प्रवाह इसका चलता रहता है। इति एतस्माद् विरक्तस्य, ऐसा जो अनर्थ कारक संसार है, इससे जो विरक्त व्यक्ति होगा, जिसको संसार नहीं चाहिए, इसलिए संसार के साधन जो नहीं अपनाता, संसार फल रूपी साधन धर्माधर्मादि नहीं करता, कर्म छोड़ दिया जिसने, काम में कर्म छोड़ दिया, ऐसे जो व्यक्ति होगा, क्यों फल नहीं चाहिए तो काम में कर्म नहीं करेगा, निश्चित कर्म भी नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है। इति तस्माद विरक्त से, इस प्रकार संसार, इस संसार से जो विरक्त है, संसार फल नहीं चाहिए ऐसे विरक्त व्यक्ति है उसको लेकर, अधिकारी है वो, इसको अविद्या निवृत्त है, उसके उसके जो अविद्या है उसके निवृत्ति के लिए, अज्ञान है अभी, विरक्त तो है किंतु अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, फल नहीं चाह रहा संसार का किंतु अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अविद्या भी है उसमें, तो अविद्या निवृत्त है, उस अविद्या अज्ञान की निवृत्ति के लिए तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्ति, उस अज्ञान से विपरीत क्या है ब्रह्म विद्या, अज्ञान के विरोधी ब्रह्म विद्या ज्ञान है आत्मज्ञान, तो तद विपरीत उस अज्ञान से विपरीत जो ब्रह्म विद्या है प्रतिपत्त्यर्थः उसके ज्ञान के लिए जानकारी के लिए उपनिषद आरभ्य थे, ये जो उपनिषद है इसके लिए आरंभ किया जाता है, ये वृद्धारण्यक उपनिषद जो आरंभ होने वाला है इसके लिए आरंभ किया जाता है ये बोलते हैं। टिप्पणी एक दो तीन है ना इधर, इति इति के ऊपर एक एक नंबर टिप्पणी है ना, अनर्थः इति इति माने इति इति संसार से अनर्थ रूपता हेतु हो, संसार अनर्थ रूप है यही यही बताता है इति शब्द लगाने से, संसार अनर्थ होने के कारण। दो में कहा ये तस्मात संसारात, ये तस्मात बने किससे, इस संसार से, ये तस्मात बने संसारात, संसार से जो विरक्त हो गया, फल नहीं चाहिए स्वर्ग आदि नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में पहुंचा है, संसार से विरक्त है किंतु अज्ञान अभी है, अभी विक्षेप शक्ति है, आवरण शक्ति है, अभी आवरण शक्ति है उसमें, अविद्या नाश नहीं हुई, तो उसको हटाने के लिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए यह उपनिषद आरंभ किया जाता है। एक टीका से देखें, तदेव इदम के आगे जगत स्वरूपम आत्मा, देखो भाई जो कल्पित वस्तु होता है उसका स्वरूप अधिष्ठान होता है, ये जगत आत्मा में कल्पित है, किसमें कल्पित है, तो जगत का स्वरूप क्या है आत्मा, जैसे रज्जु में सर्प तो उसका स्वरूप क्या है रज्जु, उससे अतिरिक्त है ही नहीं कुछ, इसी प्रकार जगत के स्वरूप है आत्मा, कहते जगत षष्ठी जगत स्वरूपम आत्मा, जगत का स्वरूप आत्मा है, तत्र अध्यस्तत्व, जैसे रज्जु में अध्यस्त है सर्प उसी प्रकार ये जगत आत्मा में अध्यस्त है आरोपित है, सुषुप्ति में जगत नहीं था अभी जागृत में जगत आ गया है, सुषुप्ति में आत्मा ही था और तो कोई था नहीं, तो जगत कहां से आया, आत्मा में अध्यस्त हुआ आरोप हुआ है। जगत स्वरूपम आत्मा, जगत के स्वरूप आत्मा, ग्यारह नंबर टिप्पणी है ना, स्वरूपम ने वास्तवम रूपम, जगत के जो वास्तविक रूप है वह आत्मा ही है, आत्मा में कल्पित है ये, तत्र अध्यस्तत्वादि कहा उस तत्र माने आत्मा ने उस आत्मा में कल्पित होने से, तस्माद आत्मा तत्व अनभिव्यक्त है, इसलिए माने आत्मा तत्व जब अभिव्यक्त नहीं होता जब तक आत्मा तत्व अनभिव्यक्त है, आत्मस्वरूप जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा, अहम ब्रह्माष्टमी नहीं होगा, अनभिव्यक्त अवस्था है होने पर, बारह की टिप्पणी अनभिव्यक्त माने जगत आत्मस्वरूपत्व आता है ना, तस्मात का अर्थ जगत आत्मस्वरूप होने से आत्मतत्व अनभिव्यक्त, जब आत्मस्वरूप अनभिव्यक्त है उस स्थिति में प्रत्यक्ष आदि ना श्रुत्याच अभिव्यक्तम इव, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से और श्रुति से अभिव्यक्त जैसा लगता है जगत, वास्तव में अभिव्यक्त नहीं होता, क्यों, अधिष्ठान जब अनभिव्यक्त है तो आरोपित अभिव्यक्त नहीं हो सकता, अधिष्ठान आत्मा है वो अनभिव्यक्त है तो जगत अभिव्यक्त कैसे होगा, तो अभिव्यक्त जैसा होता है, क्या होता है, वास्तव में अभिव्यक्त नहीं होता, ये कहते हैं जगत स्वरूपम आत्मा तत्र अध्यस्तत्वात्, आत्मा में अध्यस्त होने से तस्मात जगत के आत्मा ही स्वरूप होने से आत्मतत्व अनभिव्यक्त, आत्मतत्व के अभिव्यक्ति न होने पर प्रत्यक्ष देना श्रुतिया च अभिव्यक्तम इव, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और श्रुति से अभिव्यक्त जैसा लग रहा है जगत, क्यों, अभ्याकृतम आसित करके श्रुति बोल रही है, तद्यतम तरी अभ्याकृतम आसित नाम रूपाभ्याम ये व्याक्रियत, अभी थूलीभूत नाम रूप लगा माने प्रत्यक्ष हुआ जैसा लगता है, अभिव्यक्त जैसा लग रहा है पर भी अभिव्यक्तम एवं दृश्यमानम, अभी अभिव्यक्त जैसे दृश्यमान है जगत, ऐसा होने पर भी क्या होगा, जगत अनभिव्यक्तम एवं, क्यों, जगत अनभिव्यक्त ही है, क्यों, अधिष्ठान अनभिव्यक्त होने से आरोपित अनभिव्यक्त, रज्जु जब दिखाई नहीं पड़े तो सर्प कहां से दिखाई देगा, वास्तव में अनभिव्यक्त ही है, अभिव्यक्त नहीं है जगत, ठीक है ना, अनभिव्यक्तम एवं इति न तस्य अव्याकृतत्व क्षति, इसलिए अविद्याकृतत्व क्षति नहीं, जो अभिव्यक्त जैसा लगता है अविद्या के कारण है, वास्तव में अभिव्यक्त नहीं है जगत, जब उसका अधिष्ठान अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है आत्मा, तो जगत कहां से अभिव्यक्त होगा, रज्जु को के जाने बिना सर्प में नहीं जा सकता, अधिष्ठान रूप से रज्जु का ज्ञान पहले होना पड़ेगा, इसलिए वास्तव में जगत अनभिव्यक्त ही है। क्यों? उसके अधिष्ठान अनभिव्यक्त है। ये तो अभिव्यक्त जैसा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और श्रुति से ऐसा कहा, जैसा वास्तव में नहीं ये कहा। 13-14 की टिप्पणी, 13 तथा च वार्तिकम, वार्तिककार ने कहा जगत के विषय में, सुरेश्वराचार्य जी ने कहा, अविद्यातिमिरोच्छित नाना विस्कृत मंडपी कार्य कारण अथवा वस्तु नाना पास्तम तमोप्यत। वार्तिककार ने कहा अविद्यारूपी जो तिमिर है अज्ञान है, तिमिर माने अज्ञान, अविद्यारूपी जो अज्ञान है उसको उच्छित उच्छेद होने पर, जिस दिन अविद्या समाप्त हो जाती है उस काल में, अविद्या तिमिरो उच्छित माने अविद्यारूपी जो तिमिर है अंधेरा है, तिमिर माने अंधेरा होता है, अविद्या भी अंधेरा है अज्ञान, वस्तु का आच्छादन करने वाला, तो अविद्यारूपी जो अंधेरा है तिमिर है उसके उच्छेद हो जाने पर, जिस काल ज्ञान होगा माने ज्ञान काल में, आत्मज्ञान काल में, अधिष्ठान ज्ञान काल में, अविद्यारूपी जो तिमिर है अंधेरा है उच्छित होना पर माने उच्छेद हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, नाना विस्कृतम, अभी नाना रूप से जो दिख रहा है जगत, अभी अनेक रूप दिख रहा है, अणु अपि कार्यकारण वस्तु अणु अपि न अनपास्तम, कार्यकारण दो रूप में जो वस्तु दिखाई देता है, कार्यकारण भाव पे दिखता है जो वस्तु, जो वस्तु दो ही है, कार्य कारण बनना है ऐसी वस्तु, न अनपास्तम इति, न सारे वस्तु अनपास्त माने नाश नहीं होता, नहीं सब अपास्त हो जाते, नष्ट हो जाते, क्यों? कब? अविद्या के नाश होने पर, अविद्या तिमिर चित्त कहा, जब अविद्या का नाश हो जाएगा तो दो रूप में जो विभक्त जगत है कार्यकारण भाव पे विभक्त जगत, न अनपास्तम इति न अनपास्तम, सब अपास्त हो जाते हैं, सब निवृत्त हो जाता है, जब कारण निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति, अविद्या रूपी तिमिर हटने पर जगत भी नहीं रहेगा, ऐसी कहा, यही कहते आगे तमो भी आता है, इसलिए क्या होगा, वह अविद्या भी नहीं आओ, क्यों? वो भी जब उच्छेद हो गया, नष्ट हो गया, तो अतः तमो भी अतः, तम माने वो अविद्या, वो भी नहीं रहेगी तब, कब? उसका अविद्या रूपी तिमिर के उच्छेद हो जाने पर, जो नाना रूप से आविष्कृत वस्तु है, अभी नाना रूप में दिख रहे हैं, कार्यकारण रूप में दिखने वाला वस्तु, वह न अनपास्तम इति, न अपास्त नहीं हुआ इति, ऐसा नहीं, सब अपास्त हो जाते, सब नाश हो जाते, निवृत्त हो जाते हैं, और ये भी तमो भी आता है, इसी कारण से क्या है, तम अंधेरा जो अविद्या है वो भी नष्ट हो जाना है, ये वार्तिककार ने कहा। इति आत्मनि विदिते सर्वम विदितमिति पादत्रयार्थ इति फलित, तीन पाद का अर्थ होता है वार्तिक, क्या होता है, आत्मा को जानने पर सब जाना जाता है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, क्यों? आत्मा में कल्पित है, जैसे जितने भी आभूषण है सोने में कल्पित है, सोने को जानने से सारे आभूषण जाने जाते हैं, इस पर जगत आत्मा में कल्पित है, आत्मा को जानने से सब जगत का ज्ञान हो गया, किस रूप से, आत्म रूप से, यही है। यदि आत्मा ने विदिते सर्वम विदितम इति पाद त्रयार्थ, तीन पाद जो वार्तिक में तीन पाद है पहले वाले उसका अर्थ होता है। अच्छा, न अविद्या अतिरिक्तम तम इति तुरीय समाहितम, अविद्या से अतिरिक्त तम है ही नहीं, तम माने अधेरा, वो अविद्या से अतिरिक्त, वो आत्मा को ढकने वाला जो अंधेरा कौन है, अविद्या, उससे अतिरिक्त तम अधेरा भी कोई अज्ञान भी नहीं, वही अज्ञान है जो आत्मा को ढक करके शरीर रूप में दिखा रहा है, उसके दो अंश होते हैं, आवरण अंश और विक्षेप अंश, अविद्या के आवरण अंश तो वस्तु को ढक देना, आवरण अंश ने आत्मा को ढक दिया, और विक्षेप अंश क्या करता है, रूपांतर में दिखाता है, किस रूप में दिखा रहा है, शरीर रूप में दिखा रहा है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति में दो अंश काम करते हैं अज्ञान के, रज्जु के जो अज्ञान है दो अंश काम करता हुआ, क्या, आवरण अंश और विक्षेप, आवरण अंश रज्जु को ढक देगा, अगर रज्जु दिखे तो सर्प नहीं दिखता, रज्जु ज्ञान होता सर्प नहीं दिखता, तो आवरण अंश अविद्या के आवरण रज्जु को ढक दिया, और तब आया विक्षेप शक्ति आ गई, सर्प रूप में दिखाई दिया, दिखाने लग गए, ऐसे यहां भी है, अज्ञान अपना स्वरूप का अज्ञान है, पहले आत्मा को ढक दिया, जैसे सूर्य से बादल निकलता, गर्मी से बादल निकलता और सूर्य को ही ढक देता है, ऐसा ही है, तो आत्मा में आश्रित है वो और आत्मा को ही ढकती हो, ऐसी अविद्या है, जैसे गर्माई सोने पर तो बादल आता है ना, तो सूर्य से निकलना है बादल ने और सूर्य को ढकना, इसी प्रकार यहां भी है, तो कहा, ठीक है, मैं देखते हैं आगे। इसे अविद्याकृतत्व की क्षति नहीं, अविद्याकृति जगत है, ये कहना है यहां। क्योंकि आत्मतत्व अनभिव्यक्त है, इसे जब तक अधिष्ठान अभिव्यक्त नहीं होता तब तक आरोपित वस्तु अभिव्यक्त नहीं होता। यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से और नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत श्रुति से माने अभिव्यक्त हुआ जैसा लगता है, वास्तव में अभिव्यक्त जगत नहीं है, वस्तु रूपी नहीं है, कहा। ठीक है, मैं आगे अविद्याकृताम संसार गतिम अनुभाषते। ये संसार गति जो है ना, स्वर्ग नरक आदि गति जितनी भी मिलती है, ये अविद्याकृत है, जब तक अज्ञान है तब तक है। इसको अनुभाषते माने अनुबदती, टिप्पणी कार अनुवाद करते हैं दोबारा, अनुभाषते माने अनुबदती, पंद्रह में कहा अनुवाद करते हैं। अविद्याकृत है संसार गति, जब तक अविद्या है तब तक संसार है, स्वर्ग नरक आदि है, अविद्या नष्ट होने पर नहीं, यही अनुवास सयेश कहा। सयेश बीजांकुरादिवत अविद्याकृत संसार इत्यादि कहा। टीका में ननु अविद्याकृतत्वे कथम अनादित्वम, अविद्याकृत वस्तु शादी होता है, रज्जु में सर्प जो पैदा होता है शादी है कि अनादि है? शादी है, अभी उत्पन्न पहले नहीं था, तो अविद्याकृत है तो कैसे अनादि होगा जगत? जगत को अनादि शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया? अविद्याकृत वस्तु शादी होता है तो जगत फिर अनादि कैसे? आगे लिख रहा है ना, अनादि अनंत ऐसा बोल रहे हैं भाष्यकार, तो अनादि शब्द का प्रयोग कैसे, ये प्रश्न है। नानु अविद्याकृतत्वे कथम अनादित्वम इति आशंका, सोलह की टिप्पणी। कथम तस्य संबंध, तस्य इति संबंध, ये कथम का साथ में आगे तस्य है, तस्य माने संसार से, टीका में आगे तस्य पद है, कथम तस्य यहां ले जाके संबंध का, अविद्याकृतत्वे कथम तस्य अनादित्वम, तस्य माने जगत कथम अनादित्वम, इस जगत में फिर अनादित्व कैसे? तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं प्रवाह रूपेण, स्वरूपतः अनादि नहीं है जगत, शादी है धारा प्रवाह से अनादि है, अभी जो जगत है इसके पहले भी जगत, उसके पहले भी जगत, उसके पहले भी जगत, ऐसे चलता रहा, ऐसी स्थिति है, प्रवाह रूप से अनादि है यह, जैसे बीज और अंकुर के समान है, दृष्टांत दिया। जैसे वर्तमान में जो बीज होगा इसके पहले क्या था? अंकुर था। ये बीज किससे बना था? अंकुर से बना था। वो अंकुर किससे था? पहले वाले बीज से, ये बीज से नहीं, और वो बीज पहले वाले अंकुर से, ये चलता ही रहेगा बस, अनादि है। लोग सामान्य लोग बोलते हैं मुर्गा पहले है कि अंडा पहले है, ऐसे बोलते हैं, वही है बात, अंडे से मुर्गा बनना है, मुर्गे से अंडा बनना है, वही प्रवाह है। अभी जो मुर्गा है वो पहले वाले अंडा से बना हुआ है, वो पहला वाला अंडा पहले वाले मुर्गे से बना है, ऐसे चलता रहेगा, यही प्रवाह रूप से अनादि ऐसा होता है। प्रवाह रूपेण आह, प्रवाह रूप से अनादि है संसार, स्वरूपता अनादि नहीं, सत्र की टिप्पणी है ना, न स्वरूपेण, स्वरूपता अनादि नहीं है, प्रवाह रूप से अनादि है, धारा इसकी अनादि चलती है, ये कहा। बीजांकुरवत एका, जैसे बीज और अंकुर है उसी प्रकार है अनादि इसका संसार का अनादि, बीज भी शादी अंकुर भी शादी, किंतु अनादि क्या है? प्रवाह अनादि, परंपरा अनादि है, ठीक इसी प्रकार संसार भी है, ये कहा। ठीक है, मैं तरी कदाचित कया साधनापेक्षा मंत्रण नाशो भविष्य इतिहास, जब कदाचित है संसार, कभी कभी होता है, तो बिना साधन के नाश होगा, फिर साधन करने की जरूरत क्या है संसार नाश के लिए? तरी कदाचित कया, फिर कदाचित होने से, कदाचित होने के कारण साधना अपेक्षा अंतरेण, साधन के अपेक्षा के बिना ही नाश हो, भविष्य का नाश हो जाएगा कदाचित होने से, तो उत्तर देते हैं आगे कहा अनादि कहते हैं, साधना इससे नहीं होगा ये बोला चाहते हैं, अनादि इत्यादि शब्द से बोलेंगे। ठीक है, मैं 18-19 की टिप्पणी है, 18 में कहते हैं संसार से अविद्या जन्यते, तरी का अर्थ तब माने तब संसार अविद्या जन्य हो तो कादाचित होगा, कादाचित होने साधन के बिना ही नष्ट हो जाएगा, ये शंका है। 19 में का अविद्याजन्य भी गंधर्व नगर आदि निवर्तकम अनपेक्ष स्वयं एवं नश्यति तद्वत असो अभी, ये टिप्पणीकार उसकी स्पष्टीकरण करते हैं, अविद्याजन्य को निवर्तक की अपेक्षा नहीं होती, जैसे गंधर्व नगर बादल आया तो हमें माने वहां शहर जैसा बन जाता, एकाएक ऐसा मकान आदि दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है, तो उसको नाश के लिए कोई साधन की जरूरत पड़ती है क्या? अपने आप नष्ट होता है, अविद्याकृत है वो, है बादल हम मकान समझ रहे वहां अज्ञान, तो अविद्याकृत वस्तु के लिए साधन के बिना नाश होता है, ये दृष्टांत है गंधर्व नगर आदि, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं, अविद्याजन्य ही जो अविद्याजन्य होता है वह गंधर्व नगर आदि जो गंधर्व नगर आदि होते हैं अविद्याजन्य है, वह निवर्तकम अनपेक्षा निवर्तक की अपेक्षा के बिना ही स्वयं नश्यति, उसी प्रकार नष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार तद्वत अशो अपी अवधव संसार अविद्याकृत है तो स्वयं नष्ट होगा, फिर साधन की अपेक्षा क्यों? ऐसा जो शंका आ गई तो कहा अनादि, कहा अनादि अनंत, अनादि है और अनंत भी है, ये कब से हुआ ये भी पता नहीं है और कब तक चलेगा पता नहीं। नान तो न चादि न संप्रत गीता के पंचदश अध्याय बोलते हैं, अंत भी पता नहीं कब तक चलेगा संसार पता नहीं प्रवाह रूप में, और कब से हुआ ये भी पता नहीं है, अनादि है और अनंत है। यही शंका, यही उत्तर दे रहे हैं, अनादि अनंत है ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं चैतन्यवत आत्मनि तस्य अविद्याकृतत्व अनुपत्ति में आशंका। देखो जैसे आत्मा में चैतन्य है वो अविद्याकृत है या स्वाभाविक है, चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक है, ठीक इसी प्रकार वो भी आत्मा में अविद्या, तो जैसे चैतन्य आत्मा में स्वाभाविक है इसी प्रकार जो अविद्या है संसार है वो भी स्वाभाविक है, ये कहना चाहते हैं। संसार को अविद्याकृत नहीं मान सकते, चैतन्यवत जैसे चैतन्य आत्मा में है ना स्वाभाविक है उसी प्रकार तस्य अविद्याकृत तो तस्य माने जगत संसार से जो संसार है उसका अविद्याकृत अनुपत्ति है, संसार अविद्याकृत नहीं मान सकते स्वाभाविक होगा, ये शंका आ गई तो उत्तर देंगे। पहले चार और पांच की टिप्पणी है, चार की टिप्पणी में कहते हैं अब असंभव तस्य अविद्याकृतत्व अनुपपत्ति माने असंभव, अविद्याकृत हो नहीं सकता। पांच में कहा संसार से इत्यादि, पहले लगा ना संसार से अविद्याकृतत्व असंभव, ये आदि में लगाना कहा संसार से अविद्याकृत असंभव, जैसे आत्मा में चैतन्य है अविद्याकृत नहीं है, इसी प्रकार वो संसार भी तो आत्मा में पड़ा हुआ है ना अध्यस्त है, तो इसलिए संसार कृतना वास्तविक है, ये पूर्वादि शंका आ गई। तो कहा अरे बाबा चैतन्य एक है और संसार नाना है अनेक रूप है, ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, नाना रूपत्व न ततो विलक्षणत्वात्, ये कहते हैं नाना रूप है संसार का, एक रूप ने अनेक हैं, इसलिए ततः माने चैतन्यात्, उस चैतन्य से विलक्षण है ये। नाना रूपत्व न ततो विलक्षणत्वात्, नाना रूप होने से ये संसार ततः माने चैतन्यात्, चैतन्यतः कहा छह नंबर टिप्पणी का चैतन्य से विलक्षण है ये संसार, चैतन्य से विलक्षण होने से एक रूप पे युक्तम तस्य कल्पितत्वम, जो एक रूप आत्मा है ना स्वरूप उसमें तस्य माने संसार से कल्पितत्वम युक्तम, संसार को कल्पित मानना ही युक्त होगा, ये सिद्धांति बोलते हैं। कहा क्रियाकार का फलाध्यारोप लक्षण, संसार का स्वरूप नाना रूप बोला था, क्या नाना रूप, क्रियाकारक फल तीन रूप में है और चैतन्य का स्वरूप एक है इसलिए उससे विलक्षण है चैतन्य, संसार का स्वरूप विलक्षण होने से अविद्याकृति मानना पड़ेगा इसको, चैतन्य जैसे स्वाभाविक नहीं है, ये कहा। अगर ठीक है अनादेर भी संसार से प्रागभावत निवृत्ति स्यात इति चेत, पूर्वादि बोलेगा महाराज संसार अनादि होने पर भी निवृत्ति होती है, जैसे घट का प्रागभाव कब से है अनादि है किंतु नाश होता है कि नहीं होता, घट पैदा हुआ प्रागभाव नष्ट हो गया, इस प्रकार संसार अनादि होने पर नाश हो जाएगा, माने प्रागभाव के समान है ये, यही पूर्वादि शंका है, ये शंका पूर्वादि की है। अनादेर पे संसार से प्रागभावत, जैसे प्रागभाव अनादि होने पर भी शांत होता है, तो संसार को आपने अनादि अनंत बोल दिया है तो प्रागभाव का नाश हो जाएगा संसार का। अनादेर पे प्राग संसार से प्रागभाव निवृत्ति, उसकी निवृत्ति होगी सात इति चेत, ऐसा पूर्वादि बोले निवृत्ति मानने पर भी सिद्धांत, तथापि संसार की निवृत्ति मानने पर भी क्या होगा, ब्रह्म विद्या मंत्र नाशो नास्ती, फिर भी आत्मज्ञान के बिना ब्रह्म विद्या के बिना उसकी निवृत्ति नहीं है, जब तक ब्रह्म विद्या नहीं है तब तक चलता रहना, इसलिए अनंत कहा चलता रहेगा, जब तक ब्रह्म विद्या न हो आत्मज्ञान न हो तब तक संसार चलता रहेगा, इसलिए अनंत शब्द का प्रयोग कर दिया, ये कहते हैं। सात की टिप्पणी तथापि के ऊपर अनादित्व से निवृत्ति अभाव अप्रयोजकत्व भी, अनादि पदार्थ के निवृत्ति के अभाव का अप्रयोजक होने पर निवृत्ति नहीं होता ऐसा मानने पर भी प्रागभाव से अनुवृत्ति हो जाएगी, यही है तथापि का अर्थ। तो अनंत के ऊपर प्रतीक भी दे दिया आठ की टिप्पणी, आठ की टिप्पणी ज्ञान इतर अनिवर्त्य, यही है ज्ञान से अतिरिक्त प्रमाण अतिरिक्त से निवृत्ति नहीं होती है संसार की, संसार की निवृत्ति के लिए ज्ञान, किसका ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान जब होगा तभी निवृत्ति होगी, अन्य नहीं होना, इसलिए अनंत कहा यही है। अनंत है इत्यादि बोल दिया, अनर्थ है संसार, आगे अंतिम बोल दिया संसार क्या अनर्थ है। अच्छा ठीक है आगे, प्रयत्न तो हेयत्व द्योतयित अनर्थ इति विशेषण, संसार का विशेषण क्या है अनर्थ, क्यों लगा है, प्रयत्न पूर्वक त्याज्य है ये, बहुत प्रयत्न करके इसको त्यागना चाहिए संसार को। प्रयत्न तो हेयत्व द्योतयित, प्रयत्न पूर्वक त्याज्यत्व दिखाने के लिए अनर्थ विशेषण लगा है, संसार अर्थ नहीं अनर्थ है, अनर्थ प्रयत्नतः तहसील प्रत्यय लगाया हुआ है, प्रयत्न पूर्वक पर प्रयत्न से, प्रयत्न लगाकर हेयत्व, हेय है संसार उसमें हेयत्व है, इसी द्योतयित इसको प्रकाश करने के लिए अनर्थ इति विशेषण, संसार को अनर्थ विशेषण लगाए, संसार कैसा अनर्थ है, अनर्थ वाला संसार है, तो इसको किसी प्रकार भी त्यागना चाहिए, इसके लिए कहा। नैसर्गिक पाठ तो कहीं कहीं किसी पुस्तक में मिलेगा जो अनर्थ के स्थान पर नैसर्गिक मिलेगा, अनादि अनंत नैसर्गिक ऐसा पाठ हो यदि भाष्य में, इस पुस्तक में तो अनर्थ है, किसी पुस्तकांतर में ऐसा मिले नैसर्गिक यदि पाठ मिले तो क्या करना, फिर उसका अर्थ क्या निकालना, कहते नैसर्गिक यदि पाठ हेतु अनंत के स्थान पर नैसर्गिक यदि हो तो कारण रूपेण तत्व मुन्नियम, कारण रूप से है वो नैसर्गिक, कारण रूप से कभी नाश नहीं होगा, कारण रूप से चलता रहेगा, माने कार्य रूप से नाशवान है, कारण रूप से नैसर्गिक है, ऐसा समझना कहा। तत्व उन्नयम नव की टिप्पणी में कहा, तत्व माने नैसर्गिकत्व स्वरूपेण अनादित्व, कारण रूप से स्वरूपेण अनादि है संसार, माने अपने रूप से नाशवान है, माने घट कारण रूप से माने वो हो जाता नाश नहीं होता, अपने कार्य रूप से नष्ट हो जाता है, यही इसी प्रकार स्वरूपेण अनादित्व, स्वरूपता अनादि है वो, स्वरूप आत्मा है कल्पित है, आत्मा में कल्पित है तो आत्म रूप से तो अनादि है वो, किंतु शादी बना हुआ अपने स्वरूप से नाशवान बना हुआ, ये समझ रहा है कहा। यस्माद कर्म संसार फलम, जिससे कर्म संसार फल वाला है, संसार फलम यश संसार से बहुबरी समाज, संसार है फल जिसका, किसका, कर्म का, कर्म शब्द नपुंसक है इसलिए संसार फलम बोला, संसार फल है जिसका, संसार फलम यश्य कश्य संसार से ससंसार कर्म फलम, यही है यस्मात कर्म संसार फलम, जिससे कर्म जो है संसार फल वाला है, ये जो संसार फलम का विशेष होगा कर्म, संसार फलम यश्य कर्म, जिस कर्म का फल संसार है ऐसे कर्म को संसार फलम बोला गया, कर्म का फल संसार होता है, संसार फलम न मोक्ष फलम एति फल एति, वो कर्म मोक्ष फल देने वाला नहीं होता, न मोक्षम फलयति न निष्पादयति, मोक्ष निष्पादन करने वाला नहीं है कर्म, संसार देने वाला है, इसलिए वो त्याज्य है, विरक्तों के लिए त्याज्य कहना चाहते हैं। दस की टिप्पणी का फलयति माने क्या है, तो कहा फलयति माने निष्पादयति, मोक्ष को उत्पन्न करने वाला नहीं है कर्म, संसार देने वाला है, तस्मात इसके अर्थ जिससे कि संसार देने वाला है कर्म, इसलिए तस्मात इसी क्या हेतु से संसार देता है कर्म, इसलिए तस्मात सनिदान संसार से निवृत्तक आत्मज्ञानार्थत्व न, निदान माने कारण, कारण के सहित संसार को निवृत्ति करने के लिए, किस संसार के कारण क्या है, अज्ञान, आत्मा का अज्ञान, सनिदान निदान माने होता कारण, तो सनिदान माने कारण सहित न, जो कारण है अज्ञान उसके सहित संसार निवर्तक आत्मज्ञानार्थत्व न, संसार का निवर्तक जो आत्मज्ञान है माने संसार के कारण के सहित संसार का जो निवर्तक है आत्मज्ञान, उसके लिए साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य, साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी होगा उसको विषय बना करके वही इसका अधिकारी होगा, संसार से विरक्त नहीं होगा जो वो इसका अधिकारी नहीं, उपनिषद का अधिकारी नहीं होता, ब्रह्म विद्या के अधिकारी वही है, साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य समाधि सर संपत्ति मुमुक्षा ये चारों हो तो वही अधिकारी होता है इनका, ये वेदांत के अधिकारी वही है, दूसरे नहीं होते, बुभुक्षु नहीं होगा, इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारण अधिकृत्य, साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है उसको विषय बना करके वेदांतारंभ संभवती दुर्श, वेदांत का आरंभ बने उपनिषद का आरंभ, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत बोलते हैं, वेदों में अंतिम भाग उपनिषद भाग, वेदांत बने उपनिषद, उपनिषदों का आरंभ संभव है, क्या है उसके अधिकारी हैं, कौन है जो संसार देने वाले कर्म से जो विरक्त हैं, संसार फल वाले कर्म से जो विरक्त हैं, जिनका संसार से नफरत हो चुका है और साधन चतुष्टय संपन्न है जो अधिकारी, माने विवेक वैराग्य समाधि सरसंपत्ति मुमुक्षा जिनमें है, ऐसे अधिकारी को उद्देश्य करके विषय बना करके वेदांत आरंभ संभव हो जाता है, उपनिषद का आरंभ होता है। बुभुक्षु के लिए नहीं, मुमुक्षु होना चाहिए उसके लिए वेदांत है, अधिकारी है वेदांत के, ये कहना कहा। 11 की टिप्पणी, अधिकृत्य 11 में कहते हैं, अधिकृत्य का अर्थ करते हैं उद्देश्य, अधिकृत्य माने उद्देश्य, उसको उद्देश्य करके, किसको उद्देश्य, जो संसार से विरक्त है उसको उद्देश्य करके, ये कहा। तद उपकार आया, उसके उपकार के लिए, किसके लिए, उस विरक्त के लिए उपकार करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान ही उपकार है, उसका आत्मज्ञान पैसे कराने के लिए उपनिषद आरभ्य थे, उपनिषद आरंभ किया जाता है, ये बोला है। ये कहा वेदांत आरंभ संभवती इति उपसंहरति, इस प्रकार यहां उपसंहार करते हैं इसका क्या है, इति तस्माद विरक्तस्य भाष्य में कहा, इस संसार से जो विरक्त है, संसार का स्वरूप ऐसा है पूर्व में दिखाया, उसके बाद इससे जो विरक्त है, इसका अविद्या निवृत्त, इस अधिकारी के जो अविद्या है, अज्ञान है, विरक्त तो है किंतु अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आवरण है, तो उसको हटाने के लिए अविद्या निवृत्त है, अविद्या निवृत्त है, तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्ति, अर्थात उस अज्ञान से जो विपरीत है, अविद्या से विपरीत कौन है, ब्रह्म विद्या, उसके प्रतिपत्ति माने प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए उपनिषद आरभ्य थे, उपनिषद का आरंभ किया जाता है, ये भाष्यकार ने प्रतिज्ञा की। आगे टीका में कहते हैं, चलो उपनिषद का आरंभ करना चाहिए, ठीक है, पूर्व पक्षी शंका उठाएगा, मन में शंका आ सकती है, तब तो फिर इसके चतुर्थ ब्राह्मण से आरंभ करना चाहिए, आत्मा भाई इदमग्रे आशित स पुरुष विदा, ऐसा मंत्र आएगा वहां, वहां वाह माने एक पुरुषाकार आत्मा था पहले, ऐसा बोलते हैं, तो वो वहां से उपनिषद का आरंभ करना चाहिए, उसके पहले जो अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, ये क्यों, माने वो चतुर्थ ब्राह्मण है आत्मा भाई इदमग्रे आशित स पुरुषविद इत्यादि आएगा, इसलिए पुरुषविद ब्राह्मण बोलते हैं उसको, तो वहां से यदि उपनिषद आरंभ करना हो तो वहां से ज्ञान की चर्चा होती है, तो पहले वाले जो तीन हैं, ये जो तीन कांड हैं आपके अश्वमेध और अग्नि और उद्गीत, ये तीन ब्राह्मण क्यों यहां, यहां अश्वमेध से क्यों शुरू करने जा रहे हैं उपनिषद करके, ये तो उपनिषद नहीं है, ये तो संसार की बात करने वाले हैं, ये तीन ब्राह्मण संसार की कथा करने वाले हैं, तो इनकी क्यों चर्चा करते हैं, ये प्रश्न उठेगा अब यहां। यथोक्त ज्ञानार्थत्वेन उपनिषद आरंभे, माने साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ये उपनिषद यदि आरंभ करना इष्ट है आपको, तो पूर्वादि की शंका, यथोक्त ज्ञान साधन चतुष्टय विशिष्ट जो अधिकारी है उसको अविद्या निवृत्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ये उपनिषद का आरंभ करना है, तो यथोक्त ज्ञान अर्थत ज्ञानार्थत्व है ना, पूर्वोक्त जो ज्ञान की चर्चा की आपने उस ज्ञान के लिए यदि उपनिषद आरंभ है, उपनिषद का आरंभ होता है, उपनिषद का आरंभ होने पर ब्रह्मवा इदमग्रे आशीत, यहां से आरंभ करना चाहिए आपको, वो ज्ञान कांड शुरू होता है, उसके पहले तो संसार की चर्चा है, ये तीन ब्राह्मणों में अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण, संसार की चर्चा है, आशीत इति आरब्धव्य, वहां से आरंभ करना चाहिए, फिर यदि उपनिषद आरंभ करना अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी करना तो ब्रह्मवै इदमग्रे आसीत, ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत स पुरुष विदा इत्यादि ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण इसका प्रथम अध्याय वहां से आरंभ करना चाहिए। तस्माद आरभ्य ज्ञानोपदेशात, उस ब्राह्मण से लेकर के आगे ज्ञान का उपदेश है चतुर्थ ब्राह्मण से, तो पहले वाले तो संसार के बारे में चर्चा करने वाले हैं ये तीनों ब्राह्मण, अश्वमेध ब्राह्मण हो चाहे अग्नि ब्राह्मण हो चाहे उद्गीत ब्राह्मण हो, तो इनके क्यों यहां पर उपनिषद करके यहां आरंभ करना, इनको क्यों जोड़ा इनको, ये प्रश्न आता है। उषावा इत्य अश्वस्य, ये यहां से शुरू होना है अभी, उषावा अश्वस्य वैद्य से शिरा इत्यादि यहां शुरू होना, तो ये प्रथम ब्राह्मण जो आएगा, तो चतुर्थ ब्राह्मण से आरंभ करना चाहिए था अधिकारी को देख करके फिर ज्ञान के लिए, तो उषावा अश्वस्य इति आरंभ वस्तु न युक्त, फिर जो उषावा अश्वस्य वैद्य शिरा यहां से आरंभ तो युक्त नहीं, युक्ति संगत नहीं है, क्यों यहां से आरंभ करने जा रहे हैं आप, भाष्य लिखने जा रहे हैं, ये प्रश्न आया। साक्षात अत्र तद अनुते, साक्षात इनमें उसका यह चर्चा नहीं, ज्ञान की चर्चा नहीं है इस तीन कांड में, जो ब्रह्म वै इदमग्रे आसित चतुर्थ ब्राह्मण से ज्ञान की चर्चा होनी है, आत्मज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ करना हो तो चतुर्थ ब्राह्मण से शुरू करना चाहिए, तो उषावई अश्वस्य वैद्य से चला, यहां कोई चर्चा नहीं है ज्ञान की। तदनुक्ते इति आशंक्य, इस संकल्प होगी मन में, ऐसा होने पर उत्तर देते हैं कि अस्मात् आरभ्य उपनिषद आरंभे अविष्टम फलम अविदित समान प्रथमम अश्वमेध उपासन फलम आह। कहते हैं देखो यहां से जो भाष्य आरंभ किया जा रहा है, यद्यपि ज्ञान की चर्चा चतुर्थ ब्राह्मण से है, यहां से क्या है संसार से वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो संसार से वैराग्य दिखाने अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, ब्रह्मलोक देने वाला यज्ञ है, उसके आगे अग्नि ब्राह्मण आएगा, विराट भाव में जाना है, समष्टि भाव में जाके बैठने का होता है, उसके बाद उद्गीत आएगा, प्राणोपासना आएगी, वो सारे पापों का दिशा के अंत पहुंचाने वाला है। तो ऐसे तो ये जो संसार हुए तीनों के तीनों संसार के अंतर्गत हैं, तो संसार से जब तक विरक्त नहीं होगा आत्मज्ञान नहीं, उसके लिए अधिकारी नहीं बनता। तो अधिकारी ठीक करने के लिए संसार से वैराग्य दिखाने के लिए तीन ब्राह्मण है पहले वाले, यही है यहां। इसलिए जब तक वैराग्य नहीं संसार से तब तक ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। तो संसार से वैराग्य के दिखाने के लिए मान इतना बड़ा कर्म करने वाला अश्वमेध यज्ञ मामूली यज्ञ नहीं होता वो, ऐसे चाहे अश्वमेध उपासना हो चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, तो ऐसे करने वाले के भी संसार के भीतर ही है, वो बाहर नहीं जा सका। तो संसार से जो विरक्त होगा तो वैराग्य दिखाने के लिए तीन प्रकरण ये बोलना चाहते हैं। ये कहा अस्माद आरभ्य उपनिषद आरंभे, यहां माने प्रथम ब्राह्मण जो उषावई अश्वस्य वैद्य से सिर, यहां से लेकर के उपनिषद ज्ञान के आरंभ करने में अविष्टम फलम फलम अविधित समान, हाँ अविष्ट फल का कथन करते हुए माना प्रथमम अश्वमेध उपासना फलवा, पहले अश्वमेध उपासना का फल बताएंगे। अश्वमेध उपासना का फल क्या है, हिरण्यगर्भ ब्रह्म भाव, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना है, किंतु उसके भी अंत होना आगे जाकर, विनाशी फल है ये बताना चाहेंगे, यही होगा कहा टिप्पणियां है 12 से लेकर के 18 तक। 12 में कहते यथोक्त ज्ञानार्थत्व में लेना है ना, 12 यथोक्त ज्ञान मैंने सनिदान संसार निवर्तक ब्रह्मात्मा के ज्ञान है ना, यह अर्थ है कारण के सहित संसार का निवर्तक जो ब्रह्मात्म ज्ञान है, हम ब्रह्माष्टमी ज्ञान होना, उसके लिए यदि उपनिषद आरंभ करना इष्ट हो तो चतुर्थ ब्राह्मण से करना चाहिए, ब्रह्म इदम अग्रे आशित से आरंभ करना चाहिए, ज्ञान कांड वहां से आरंभ होता है, पूर्वादि की संज्ञा ही है, यही कहा। 13 में कहते तदर्थत्व न तत्जनकत्व न तज ज्ञानार्थम, तदर्थत्व न है उसका अर्थ करते हैं कि तत्जनकत्व न ब्रह्म विद्या के जनक होने से, तत्जननार्थम ब्रह्म विद्या उत्पत्ति करने के लिए कहा चतुर्थ ब्राह्मण से आरंभ करना चाहिए आपको, ब्रह्म इदम अग्रे आशित से, ये कहा। 14 में कहते हैं 14 में उपनिषद आरंभे, यदि उपनिषद आरंभ करना माने उपनिषद आरंभे तत्प्रतिपादक ग्रंथ आरंभ, उपनिषद आरंभ माने ब्रह्म विद्या आरंभ तो कर नहीं सकते, क्या है उसका प्रतिपादक जो ग्रंथ आरंभ करना, आपने क्या करना है, आपने ग्रंथ लिखना है, उस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक जो ग्रंथ है उसका आरंभ करना इष्ट हो तो चतुर्थ ब्राह्मण से शुरू कीजिए आप, ये कहना है। सिद्धे सति इत्यर्थ का 15 में दे दिया नंबर दे दिया, जो चतुर्थ कहां आएगा ब्रह्मवाय दमग्रे आशित, उसका नंबर है 1410 माने ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसवां मंत्र दसम कंडिका में ब्रह्मवायदमग्रे आशित ऐसा आएगा, ये आएगा वहां वहां पर, वहां से आरंभ करना चाहिए आपको, ये कहना है। यदि उपनिषद में भाष्य लिखना हो तो वहां से लिखना चाहिए कि पहले क्यों तीन ब्राह्मण क्यों, अश्वमेध ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण उदगीत ब्राह्मण क्यों, ये प्रश्न है पूर्वादि का। 16 में कहा इति आरब्धव्य, वहां से आरंभ करना चाहिए, ब्रह्मवा इदमग्रे आशित से आरंभ करना चाहिए, पूर्वादि की शंका है। इति वाक्यात् भाष्यम प्रणीतम, इस वाक्य से कहां से ब्रह्मवा इदमग्रे आशित, इस वाक्य से भाष्यम प्रणीत, भाष्य के प्रणयन करना चाहिए, भाष्य लिखना वहां से आरंभ करना चाहिए आपको, यदि लिखना हो तो ब्रह्म विद्या के लिए करना होता है। इत्यतः आरभ्य, हाँ यहां से आरंभ करें, उपनिषद शब्द प्रयोगतव्य वा इति अर्थ है, अथवा यहां से लेकर के उपनिषद शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ब्रह्मवाइदमग्र आशित से पहले वाले तीन ब्राह्मण किसके लिए, ये प्रश्न है। 17 में कहा इति आरंभ आरंभे, इति इत्यतः आरभ्य उपनिषद आरंभ इत्यर्थ, 17 में ही बोला है यहां, 17 में था ना उषावई अश्वस्य इति आरंभस्तु न युक्त, हाँ उषावई अश्वस्य वैद्य से सिर, यहां से उपनिषद लिखना भाष्य लिखना ये युक्तिसंगत नहीं, इसी का अर्थ किया इति इति आरंभे माने इत्यतः आरभ्य उषावय से लेकर के आरंभ करके उपनिषद आरंभे उपनिषद का आरंभ में युक्ति संगत नहीं होता, क्योंकि ये तो संसार के फल बताने वाले हैं तीन ब्राह्मण, ये पूर्वादि की संख्या ये थी। अठारह में कहा अत्र, अत्र में कहते यहां अठारह के टिप्पणी में कहते हैं अत्र माने क्या अश्वमेध अयोष्ट अश्वमेध ब्राह्मण है, अश्वमेध ब्राह्मण में अत्र अत्र नियामक अच्छा अठारह में कहा ये तो अत्र तद अनुक्ते यहां ब्रह्म विद्या की उक्ति नहीं कथन नहीं है इस ब्राह्मण में अश्वमेध ब्राह्मण में, तो क्यों यहां से भाष्य लिखना चाहते हैं आप, ये शंका आ गई। तो कहा भाष्य में बता दिया कि अस्मात आरभ्य उपनिषद आरंभे अभिष्टम फलम अभिधित समान, यहां से लेकर के उपनिषद के आरंभ करने में इष्टफल सिद्ध होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा संसार से तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, ये वैराग्य दिलाने के लिए तीन ब्राह्मण अधिकारी को ये कहना है। प्रथम अश्वमेध उपासना फलवा, यहां अश्वमेध यज्ञ की चर्चा नहीं अश्वमेध उपासना की चर्चा करते हैं, ये फल बताना चाहते हैं। यहां अश्यतु करके भाष्य में कहा अश्यतु अश्वमेध कर्म संबंध में विज्ञान है, शरीर विज्ञान है अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान है, यहां अश्वमेध की चर्चा होगी इस प्रथम ब्राह्मण में। अश्यतु अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान से जो अश्वमेध कर्म संबंधी जो विज्ञान है उसका प्रयोजन क्या है, इस उपासना का प्रयोजन क्या है, कहते हैं ये शाम अश्वमेधे नाधिकार है, जिन व्यक्तियों का अश्वमेध याज में अधिकार नहीं, अश्वमेध यज्ञ कोई कोई कर सकता है, क्षत्रिय होना चाहिए, वो भी चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, सामान्य राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, एक एक वर्ष पहले से घोड़ा छोड़ना होता है, सारे राजा के यहां पहुंचाना है, या तो हमसे लड़ो या हमारे लिए कुछ अश्वमेध यज्ञ के लिए कुछ तुम धन दो, तो कोई राजा अगर जीतेगा उसको परास्त कर देगा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, माने भूमंडल के पूरे राजा को जीतना पड़ेगा पहले, एक साल पहले से घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़े के पीछे पीछे सैनिक चलते हैं, तो पूरे राजा के ने सम अनुमति दे दी, हाँ आप अश्वमेध कीजिए हम आपके नीचे हैं ऐसा मानेंगे, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होता बहुत बड़ा यज्ञ होता है, फल होता है ब्रह्मलोक प्राप्ति। तो यहां पर अश्वमेध विज्ञान क्यों चर्चा है, यहां उपासना कांड में है आना है, यहां किसके लिए कहते हैं जिनको अश्वमेध में अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को अधिकार नहीं है, उस क्षत्रिय को अधिकार है, क्षत्रिय में चक्रवर्ती राजा को अधिकार है, अन्य को नहीं है, तो वो उनके लिए अश्वमेध की उपासना है, माने जो कर्म करके जो फल प्राप्त करेगा एक व्यक्ति दूसरे उपासना से वो फल प्राप्त करेंगे, इसके लिए अश्य तो अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान से, यहां पर विज्ञान आएगा कैसे उपासना है, हाँ कौन है वो अश्वमेध संबंधी आएगा, तो यह इसका प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं यशाम अश्वमेधे नाधिकार, जिन व्यक्तियों का अश्वमेध यज्ञ में अधिकार नहीं है तेषाम अस्मादेव विज्ञान तत्फल प्राप्ति ही, उनको इसी उपासना से विज्ञान मान उपासना से अश्वमेध उपासना से उस अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होगी, अश्वमेध यज्ञ करने वाले को ब्रह्मलोक मिलता है तो अश्वमेध उपासना करने वाले को वही लोक मिल रहा है, इसके लिए है यहां उपासना चर्चा कहा। क्यों विद्या कर्मणा वा ऐसा आया श्रुति में, उपासना से हो या कर्म से हो अश्वमेध के लिए कहा, चाहे अश्वमेध यज्ञ करे चाहे अश्वमेध की उपासना करे, माने अधिकारी तो करेगा यज्ञ करेगा और जो अनधिकारी होंगे अश्वमेध यज्ञ में वो उपासना करेंगे, दोनों से फल एक ही होगा। विद्या कर्मणा वा, चाहे विद्या माने उपासना हो विद्या से अथवा कर्म से, क्या होगा तद्धय तत् लोकजित एवं, वो दोनों के दोनों लोक जीतने वाले होंगे, ब्रह्मलोक जीतने वाले होंगे, चाहे उपासना हो अश्वमेधे का, अनधिकारी जो अश्वमेध अधिकारी नहीं है क्षत्रिय अधिकारी होता है, वो भी चक्रवर्ती राजा अधिकारी होता है, सब नहीं होते हैं, तो अन्य जो होंगे ब्राह्मण आदि भी अगर ब्रह्मलोक चाहते हैं तो क्या करना उसकी उपासना करें वही फल मिलेगा, ये कहा है विद्या कर्मणा वा, विद्या माने उपासना, उपासना से हो अथवा कर्म से हो तृतीयांत है, क्या होगा तद्धय तत् लोकजित एवं, वही यह लोक जीतने वाले होते हैं ब्रह्मलोक जीतने वाले होते हैं कहा। इत्यवादि श्रुति पे इत्यादि श्रुतियां हैं प्रमाण हैं जिसमें अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ करने में अधिकार नहीं है, उनको उपासना से उसका फल चाहते हो तो उपासना करें, इसके लिए अश्वमेध ब्राह्मण की चर्चा है ये बताया। समय हो गया है ठीक है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।